programma van Liefst een drankje. Yeah. Ja, dat gaat beter zijn. Hoe gaan we dat doen? Wacht even. Hebben wij hier een kan? Staan er